någon trend. Samhället hatar dig, för du vågar resa dig. Du vill ta tillbaks ditt land, du vill ha hem. Näsan, Gjallarhornet, box 42 021, postnummer 12612 i Stockholm. Gjallarhornet, box 42 021, postnummer 12612 i Stockholm. Ni kan besöka oss på gunnar1.tk. Vår webbradio dygnet runt är netradion.tk. Ni kan stödja oss ekonomiskt också på plusgironummer 634252-1. Och vår försäljningsverksamhet, alltså vår försäljningsverksamhet, finns då på annons1.tk. Mobiltelefon och sms är 0769 37 37 06, 0769 37 37 06. E-post är Gjallarhornet med GJ, alltså Gjallarhornet snabbela sverige.nu. Ni kan även nu ringa oss på Skype. Vi finns ofta tillgängliga på Skype, och då är det då Radio Gunnar. Vi har också en huvuddomän på internet som inte är en blogg utan en riktig hemsida med flera länkar. Huvuddomänen är natsol.se med en spegel på natsol.tk. Ni kan också ringa och säga er åsikt till vår röstbrevlåda. Det finns även möjlighet att få manuellt svar också på kvällstid, och även att få medverka i radion på telefonnummer 02 25 60 143, 02 25 60 143. Och det är alltså gunnar1.tk, netradion.tk. Det går bra att lyssna på netradion också via gunnar1.tk. Sen har vi natsol.se, natsol.tk, en spegel med massa länkar. Adressen var Gjallarhornet, box 42 021 126 12 i Stockholm. Och vi sänder närradio på Stockholms närradio 88 MHz varje lördag 17.00 till 18.30. Ni kan lyssna via internet också, och ni kan höra sändaren på 88 MHz. Men det besöker ni Stockholms närradioförening på narradio.se/webbradio, och så väljer ni länkarna där till 88 MHz. Och den 1 juli så har vi hållit på nu sedan 1988, det vill säga vi firar alltså 25-årsjubileum. Vi planerar också för en förinspelad nattsändning på 3 timmar någon gång under sommaren, och eventuellt på 95,3 MHz. Första, andra, tredje. Kom hit och titta, här så kan ni hitta saker som ni kan ta med er hem. Här har vi en kista, och det är den sista, bara 26,75. Hammare och tänger finns här ute i bänken, skruv och spik och alla andra nord. Nu så får ni skynda, om ni önskar skynda, detta är en riktig gammeldags aktion. Jo, den gamle fånen som står där på gården är till salu för en liten slant. Där som är en kärra ni kan ha till närra, och med den så är det likadant. Hör nu vad jag säger, för här finns många grejer, och de kostar ingen miljon. Kommer första budet, där så var det bjudet, första budet på en gammeldags aktion. Du så börjar gubbarna och vingla, brännvinet har runnit ner. Tor och Erik fajtar som en vingla, fäktande armar överallt man ser. Erik han fick löpa, nu så kan ni köpa det ni skulle köpt för länge sen. Borta där i backen fick en kar på nacken, och nu är det slagsmål om igen. Show och badder alla, alla slåss mot alla, akta så ni inte skrämmer son. Alla är på språng nu, det är håll igång nu, slagsmål på en äkta gammeldags aktion. Nu så har du tagit hus i herran, nu så hjälper ingenting. Tore dråsar ner i gödselkärran, när som fällde står en högersving. Sedan kommer snuten med en av få på truten, ingen kommer undan här idag. Smockorna de vilar, alla bor kaniner, vrålar så det hörs till USA. Ingen vill sluta, fast det kommer slutar, så det räcker till en bataljon. Går på höger krokar, somnar in som snokar, detta är en riktig gammeldags aktion. Följa med den andra, men sedan löste vi tvist. med var och en välkommen gäst. Då bilkaravanen till Masriket går. Och det är ju likadant vartenda år. Till midsommarnatten är vacker och lång. Ut i varje by man reser midsommarstång. Och kryper till sängs först när solen går upp. Och huvudet hänger som en hängselströpp. I Heden Borå, i Borlänge stad, i Säter och Leksand och hos Rättvikarna. Ja då är det kim och då är det tjo. På midsommar ska man nog i dalen bo. Mamma man spelar vid dur och inte i moll. Ibland blir nog en och annan ur i sin boll. Om någon är skum och ilsken och dum, så ordnar poliserna i finkan rum. Spelmännen filar, sommarkväll i dalen, sommarkväll i dalen. Folk massor ilar, sommarkväll i dalen med någonting som slår. Kuller och masar, folk från alla länder finns vid Siljans länder. I stora klasar vinglar de så glatt i Gustav Vasas spår. På sommaren i dalen, då är det fest. Till dalen med var och en välkommen gäst. Då bilkaravaner till Matriken går. Och det är ju likadant vartenda år. Till midsommarnatten är vacker och lång. Ut i varje by man reser midsommarstång. Och kryper till sängs först när solen går upp. Och huvudet det hänger som en hängselströpp. Och huvudet det hänger som en hängselströpp. Och huvudet det hänger som en hängselströpp. La di di di da la la la di da la. Hallå där! Vem har vi nu på tråden? Hörs han? Ja, vem är det? Ja, om jag får besvär. Nu har jag ringt in för tredje gången här. Men eftersom det ringer massa busar och busringningar så tänkte ja, jag... Ja, det var ju fem stycken busringningar på raken hade vi. Jag tänkte jag kunde ringa in och göra ett kort inpass eller inlägg här. Mm. Igen, och det är Lennart. Jo, hörru du, jag tänkte liksom ta något om vår urgrund. Urgrund, vilken grund är det? Jo, jag tänkte på vår kultur, va? Ja. Det är nämligen så att... den nordiska anden är ju viktig att även vi får ta del av den idag genom litteratur och så vidare, våra traditioner. Va? Mm. Are Verland, han skrev ju på sin tid på 30-talet en bok som heter... Vad heter han, sa du? Are Verland. Den boken har jag inte nu. Nej, men han skrev en bok som heter Vår urgrund. Ja, den har jag inte läst, nej. Vikingatidens livssyn. Ja, jag har många vikingaböcker, men inte ja. Just den. Men den är oerhört intressant. Jag tänkte jag kunde ju rekommendera den om lyssnarna är intresserade. Va? Handlar det om offer och sånt där eller? Ja, det handlar om vikingarnas vad ska jag säga, livsbetingelser, deras livsstil och deras moral och allting. Och hur... Ja, men det har jag också böcker om, ja. Mycket intressant. Mm. Va? Ja. Och det tycker jag, jag köpte den här boken för ett halvt år sedan och det står det mesta om vikingarna, hur man levde här och... Du vet hur man får som sjöfarare, hur man klarar sig från skörbjugg. Det var ju nämligen på det viset att man åt ju mycket lök, va? Ja. Och det innehåller ju C-vitamin och det var först, kan man väl säga, vid vikingatidens slut på... Ja, men vänta nu, när fanken kom löken till Sverige överhuvudtaget? Och det, den gick odla i Sverige på den tiden. Ja, men hade de lök överhuvudtaget från början? Det finns en doktor som heter Sune Krona. Han har skrivit något oerhört intressant arbete om... det svenska konsthållet genom tiderna, då skriver han om vikingarnas kost, va? Och då säger han det, skriver han det att jordbruket var högt utvecklat. Man odlade råkorn, havre och vete. Sen trädgårdsprodukterna vore få men goda. Men man odlade äpplen, nötter och sen odlade man grönsaker. Det var kål framför allt och så odlar man lök. Och det har jag för mig, löken kom söderifrån, så det har jag för mig. Du vet, under vikingatiden var klimatet mycket gynnsammare här uppe i Norden, det var varmare. Ja, men det måste ju ha kommit in ungefär, alltså något liknande som potatisen, va? Nej. Jag tror inte de hade lök så tidigt. Jo då, på det finns forskning, de har, arkeologerna har funnit spår efter det, kan man ju se, va? För att, sa de verkligen det? Ja. Det har jag missat också. Det var kol och lök, så du... Ja, kol vet jag. Mm. Kol vet jag, och vikingar, vit och korn och havre och det där. Det var gulök. Men sen när vikingarna for till Frankrike, då fick de tag i vitlök där nere, va? Just det, det är så jag menar. De tog med sig det hem alltså. På men sätt. Man odlade även sen mycket lök, och det, man åt rålök, och det tyckte man mycket om, va? Ja. Och det är ju bevisligen så också att det innehåller ju mycket... ämnen, alltså alcin och så vidare, en massa svavelämnen som forskarna ännu idag inte vet, som man påstår det. Man kan konstatera också kanske att det är bra mot infektioner, det stärker den allmänna välbefinnandet överhuvudtaget, va? Ja. Och därför stod ju löken, vad ska man säga, högt i kurs, va? Mm. Under viken. Man åt den dagligen då i sitt råa och icke eldbehandlade i form, va? Ja. Och sen odlar man ju frukter. Sen åt man mycket gröt och vällingkålsoppa. Det var ju en redig mat, va? Ja, de till och med bytte silver mot salt. Ja, och sen om man säger att man kan märka om köttet exempelvis, då åt man mer för att som ett sakrament, va, än som ett födoämne. För i den tron att man förvärvade de olika djurens egenskaper exempelvis, va, som styrka, mod och snabbhet och uthållighet. Ja. Och det kan man säga, det var ju en gamla magins grundlag, va? Lika skapar lika, då det byggde på tro och utgör en av, vad ska man säga, huvudorsakerna till köttätandet i forntiden. Ja. Men man åt inte så mycket kött för att man hade ju ingen jävla fläskindustri, vet du, med slakthus och sånt, va? Ja, men fläsk, det åt dem ju. Ja, det åt dem. Mm. Men du vet att... jag menar, mycket fläskföda, va? Det blir ett lätt fettlager som sätter sig särskilt i nacken och kring midjan, va? Vikingarna var ju härdade, de åt mycket gröt, de tyckte om kraftig gröt och bröd, va? Ja, ihop med fläsk. Ja, just det. För de åt, jag tror att de uppfann rotmos, gjorde de inte det, med fläsklägg. Ja, det är möjligt, tror du. De kokte en jävla massa fläsklägg, förstår du, la upp på stora tallrikar. Ja. Men du vet, på den tiden var ju kött, alltså åt man sparsam, för att den enkla orsaken var att kötttillgången var knapp och konserveringsmetoderna primitiva, va? Du vet, men de hade ju salt och salta ner allting. De saltade ner kött och fläsk och så. Ja, det har du rätt i. Ja. Man kunde ju få då, du vet, det fanns inga inhemska saltgruvor, va? Nej, man fick importera salt. De snodde silver från turkarna. Mm. Så nu åkte de med till araberna och bytte till sig salt. Men kronan menar på den här lekan då att eftersom att det inte fanns och det var ont om salt, så följden härav var att hjärt och kärl och njurlidanden vore helt okända, vet du. Mm. För det är bevisning att överkonsumtion av salt, det kan påverka hjärta och andra organ. Ja, det var ett fåtal vikingar som blev sjuka. Ja, det var unga alltså. Ja. De gamla blir ju alla sjuka, vet du. Ja, det blir ju alla. Det är naturens gång, vet du, man säger. Nej, jag tänkte bara på den här boken, som sagt, den heter ju då Vår urgrund, vikingatidens livssyn. Och det finns ju mycket andra intressanta böcker som man kan låna på bibliotek. Mm. Jag kan berätta för er, jag fick tag i en oerhört intressant volym för några år sedan. Utav en, nu minns inte jag författaren, tyvärr, men titeln var någonting om vikingatidens sjöfarandet under vikingatiden eller någonting. Jaha, ja. Och då berättas det, förstår du, när Nordens vikingar samlade sig, då var det när man seglade mot Frankernas land, då kunde man räkna till, det var något närmare vad de påstod. Men nu får du skilja på det. De som åkte ner till Frankrike, det var ofta danska vikingar. Ja, norska med. Och norska med, ja. Men inte svenska, men det var ju, de åkte österut om. Det var ju en del vikingar från Skåne och Bohuslän med. Ja, de åkte kanske västerut, ja. Ja, just det. Mm. Men de normala svenskar från Svea rike, va? De åkte österut. De åkte till Ryssland, de startade, bildade ju Novgorod och där, vet du, Rurik och det. Men Rurik och alltihop. Sen fanns det nog en del svenska svear som drog sig neråt till Danmark och ville lite västerut. Men de åkte ner till Polen och den vägen också. Ja, det kan tänkas. Men i alla fall påstås det att munkarna i Frankrike då, i Paris där, de räknade till, om det var 800 skepp, och de inalles skulle det ha varit 50 000 vikingar som kom. Ja, de tog ju hela norra Frankrike. Ja. Normandie hette det ju. Ja, just det. Det var väl han Karl... ordet norman. Karl den tjocke som regerade då. Ja, och Gånger Rolf var ju... Ja. En av härlärarna då. Ja, just det. Första vikingatåget som är känt i... Han skulle ju kyssa den här, vad heter han? Deras... I baken. Ja, nej. Han skulle kyssa hans tå. Ja. Eller hans fot. Ja, ja, just det. Var det var han kejsaren eller vad han heter? Jaha. Och då tog han tag i foten och sen bara välte han honom. Ja, det har du rätt i. Ja, ja just det. Har du läst den? Ja, det för länge sedan, hör du. Det kommer fram i minnet. Han heter Gånger Rolf, han. Ja, jag är Gånger Rolf, eller Gånger Rolf. Ja, just han var dansk, han. Ja, just det. Det var många färgstarka alltså utav de här. Vad trevliga roffar, vet du. Ja, det första vikingatåget som ägde rum, det var väl 795, tror jag, mot Irland. De gick robbade. Har du tänkt på det där, hur det kommer sig att svenska föräldrar döper sina barn till judiska namn, till exempel? Ja, det beror ju på... David, till exempel. Ja. Isak. Hör du, det där beror ju... Har du tänkt på det? Ja. Det är kulturförstörelse, det. Ja, jag vill tänka på det där. Nu är det ju på det viset med att det här med den bibliska religiösa, det är under medeltiden, när vi, sen kom ju reformationen och där, och sen vi blev ju kristnade, som det heter, va? Ja, vi blivit det. Ja, det heter ju så, va? Ja, det heter så, ja. Jag tror aldrig vi har blivit kristna riktigt, vi. Nej. Jag men tror inte de har lyckats, tror jag. Många utav nordiska namnen finns ju kvar, va? Jag menar Björn, exempelvis Rolf. Ja, och Erik. Ja, och så vidare. Men sen har du hela december, va? Då har du, vad heter de? Nikodemus. Adam, Eva. Och Jakob. Jag vet inte vad de heter allihop. Ja, precis. Det är bara sådana namn hela jäkla december, vet du. Ja, just det. Du vet, det var ju den här Are Värland förresten, kan jag tillägga, när jag kommer ihåg det. Att han var en av grundarna till de här solvikingarna. Vem då? Are Värland. Ja, ja. Solvikingarna, den finns ju än idag, va? Och, ja, den tidningen tror jag har fått en gång. Ja, det är en falang av frisksporter på den tiden var det då. Var det Arne Tammer sällskap? Arne Tammer? Ja. Jag vet inte om han var med där, hör du. Han var ju en sån där frisksportargubbe. Ja, då, jo, han var ju känd. Det är en kvart om dagen, stod du vet. Kommer du ihåg de där annonserna? En kvart om dagen. En kvart om dagen, ja, just det. Bygger upp kroppen, vet du. Ja, det skojar de med förr i tiden. Ja, just det. Solvikingarnas valspråk, det är lite propaganda om det i boken här, för livets storhet och skönhet. Du vet, ta det här med det nordiska exempelvis, vår vörnad. Kommer du ihåg vilket nummer du ringde när du ringde hit? Ja, det var 392080, va? Det var 392080, ja, det stämmer. Ja. Du vet att jag ska lägga på? Nej. Men det är för att folk ska kunna ringa sen. Ja, precis. Jo, jag tänkte på det här med den nordiska människan, va? Att just det här med respekten för naturen och det. Det tillhör ju också vår urgrund, va? Mm. Har du tänkt på det, en annan sak också? Att det hette i dina böcker att vikingen var stor, reslig och kraftig på alla sätt. Ja, just det. Fysiskt, ja. Ja, har du tänkt på det också, att poliserna hade ett krav förr i tiden att de skulle vara 1,74 eller 1,75 långa? Annars fick de inte jobbet. Ja, det fanns... Det var när vi var yngre. Ja, Det är sant. Nu får de vara hur korta som helst. Nu är de nere i 1,50, visst. Ja, men i regel så är de ju ändå rätt fysiskt stora, de flesta poliser förmodligen. Ja, tack och lov. Och sen är det en annan sak, ska du veta, Rolf, att i deras yrke ingår ju fysisk träning, va? Ja, det ingår det, ja. Och för att det är beklämmande då med förfallet när det gäller... Ja, men fysisk träning på en som är 1,50, vet du, det kan inte bli mycket. Ja, det finns många brottare som är bra bantamviktare, vet du. Ja, men det är inte typiskt svensk, va? 1, nej, 50, det är 60, det inte. Nej, det kan man ju inte påstå, men... De alla fall, stora resliga, vet du. De har ju fysisk träning, för att det är beklämmande med konditionen här i Sverige på folk. Det är ju sämre än den danska, alltså. Ja, visst. Du vet, det är men det är ju det här med tv. Folk sitter och sitter och sitter. Och sen har de bilen, va? Danskarna cyklar ju. Jag menar, när ska de röra på sig egentligen? Men hör du, vad fan? Du vet, då säger folk så här, va? Ja, det är så många som exempelvis åker Vasaloppet och springer maraton. Men om man studerar det gänget, så är det samma gäng som... Samma gäng varje år, ja. Ja, och sen är det några som slutar. Då kommer fylls det på med några nya, va? Kommer till några nya. Och sen, så att det är liksom... Idén cirkel, det är ett visst... Det kommer inte bli något telefonprogram idag. för jag har väldigt ont i halsen. Så vi kör lite olika inslag, musik och sånt, fram till vi lämnar över klockan 18 till Jörgen Berg. Inget telefon, men jag har ont i halsen idag, tyvärr. Jag återkommer med. Måste vila och bli en röst idag. För man måste ha en viss grundträning för det. Ja. Men just det här, det nordiska, det kan man ju säga, idrotten har ju varit en nordisk dygd, va? Det är väl förhoppningsvis fortfarande, vet du. Ja. Men just det här tänkte jag bara tala om det liksom lite, att vi behöver inte bara tänka på att kanske yngre då ska läsa de här, vad ska jag säga... Ja, de vet ju ingenting om den nordisk kultur. Alltså. Rymdvarelser och sånt. Man kan läsa om vikingatiden, det är oerhört intressant. Ja. Det är en mycket intressant historia. Kanske, den är imponerande egentligen, för att har du tänkt på en sak? Det svenska folket... Man kanske kan tala idag om vi är fria, det kan man ju ifrågasätta. Det har vi aldrig varit. Men om man går historiskt sett och tittar, så är det bara det svenska och norska och schweiziska och i viss mån det engelska folket där allmogen alltså har varit fri. Vi har aldrig haft livegenskap i Sverige. Så man exempelvis... Nu hörde jag att mikrofonen var lite överstyrd här, men jag har så pass ont i halsen idag så att vi har alltså inget telefonprogram. Jag måste vila min röst. Vi får återkomma i senare program med såna här telefoner. Det låter budkaven gott, va? Och konungamakten har stött sig på folket. Du vet väl... Ja, Karl jag vet det, jag vet det. Karl den XI reformation, den där... vad hette det där? Revideringen där, eller vad hette det? Ja, när han, kronan tog över, va? Adens stora lantegendomar. Vänta nu, vilket år var det? Ja, det var Karl den XI då. Det var 1700 eller någonting, ja. Ja, 1600. 1690, ja. Va? Ja. 1600, ja, den här revision, vad kallar man? Jag kommer inte ihåg vad man säger nu, men i alla fall. Folket har alltid också förlitat sig till konungarna, va? Ja, det är vår kultur igen. Det är våran kultur, va? Men det har de ju tagit bort, ju. Vi har aldrig haft det där. Han är maktlös fullständigt nu, kungen. Du vet, du kan tänka dig vårt östra stora grannland Ryssland, där upphävde man livegenskapen först på 1860-talet. Den ryska människan har ju varit en slavmänniska, va? Ja, men det var de väl även under tsartiden också, ja, va? Ja, sen kom ju kommunismen. Man kan ju, de nej, här men ända fram till 1918, då tsaren var ju också en sån där. Och ja, sen kom kommunisten och avlöste sen kom kommunismen och satt sin och det var samma sak där, röda ok. Ja. Du vet, man talar allt om förbrytelser i historien, och särskilt tyskarna då, eftersom att de blev de besegrade, va? Och det är klart att det här med, det ska vi inte ta upp det ämnet, du vet nej. Vilket ämne jag menar, va? Ja. Men om du tittar på den sovjetryska historien, hur man utrotade en tredjedel av kirgiserna och sen kalukerna här, kalakerna, när man skulle genomföra jordbrukskollektiviseringen. Det var ju miljoner människor som gick under. Ja, de svalt ihjäl helt enkelt. Ja, visst. Och sedan räknar de här historikerna då, Solzhenitsyns bok här, läst om Gulag-arkipelagen. Man räknar med att det var 67 miljoner människor i detta största slavsamhälle någonsin i historien som dukade under. Det var något fruktansvärt system. Och sen om man tittar på namnen till de som var arkitekterna till den här arkipelagen, då ser man vilken härkomst de har, va? Ja, just det har jag också kollat. Ja, visst. Det är 80% utav dem inte. Snälla pappa mer, snälla pappa mer, snälla pappa. Kassens märke eller vart kött, belgisk gäng vill jag minnas att det var. Ja, det börjar på att bli ganska hög och gemytlig stämning här inne i befälsmässen med er faktiskt. Det här det är väldigt traditionsbundet fartyg vi befinner oss ombord på nu. Sankt Erik, museifartyg Sankt Erik vid Djurgården. Vi har pratat lite grann med Radio Nords nyhetsredaktionsmedlemmar och Seve Ungermark, du var ju som sagt med i allra första början. Kan du berätta lite grann om hur det gick till när ni skulle sätta igång med sändningarna? Ja, innan vi kunde göra det så behövde vi ju en båt. Och när jag anställde så var båten inte ens färdig, utan jag tror jag började augusti-september 1960, och först framåt juletid 1960 så blev det aktuellt att båten äntligen skulle bli klar. Den optimistiske Jack ansåg i och för sig att den var på gång vilken dag som helst, eller i varje fall vilken vecka som helst. Han var väldigt ivrig och optimistisk person. Men som sagt var, framåt jul 1960 var det dags att hämta båten nere vid Lange Linje i Köpenhamn, där de sista händerna, eller vad säger man, den sista handen lades vid antennutrustning och sådant. Jag och nyhetschefen, vi flög hastigt och lustigt ner med mycket kort varsel, alltså jag tror nästan det var samma dag som vi fick order att åka ner för att gå ombord. Och sen så startade seglatsen efter några dagar, för båten var trots allt inte riktigt färdig ändå när vi kom ner. Om den resan skulle det finnas mycket att berätta, för den tog faktiskt flera dagar för det första, och för det andra så gungade det riktigt ordentligt. Men det är tyvärr så att jag har ett rätt dunkelt minne av resan, av den enkla anledningen att det delades ut sjösjukepiller modell Starka, som gjorde att vi på slutet, när vi råkade ut för en riktigt ordentlig storm uppe vid Almagrundet där kaptenen hade behagat ankra, blev beordrade att lämna fartyget. Okej, om vi återvänder lite grann till själva resan, gjorde ni några nyhetsjobb på vägen upp så att ni spelade in något material eller försökte sända eller så? Nej, jag tror inte det, för att det stod nog rätt tidigt klart att sändaren var inte riktigt färdig för bruk. Vad var tanken, tror du, bakom att ni skickades ner till Köpenhamn? Skulle man alltså ha startat ifrån scratch med nyhetsprogram då? Det var ju det som var meningen. Det var ju det som var meningen. Och det, jag vet inte riktigt om det utredde, om det gick ut telegram eller om det bara var nära att det skulle gå ut en förfärlig massa telegram till vippar och kändisar i Sverige från Jack Kortschack om att premiären skulle vara på juldagen. Det skulle vara hans julklapp till svenska folket med den här reklamradiostationen. Men pressen på att komma igång var stor, men som du som radioexpert väl känner till så var ju antennen inte intrimmad ordentligt, för det hade man ju hållit på och gjort inne i hamnen bland en massa kranar och andra master, så man fick helt fel mätvärden till exempel. Ja, okej, ni ankrade i alla fall upp någonstans ute i Stockholms skärgård och sen skulle ni börja sända, men det blev alltså aldrig några sändningar då? Nej, det var ju alltså vid Almagrundet som båten ankrade då. Jag är inte riktigt klar över om det var den angivna platsen. Jag tror inte det, utan kapten hittade på något eget. Och vad man upptäckte där dessutom, och kanske redan tidigare under färden, det var ju att inte bara att de elektriska egenskaperna hos antennen var dåliga, utan även den rent mekaniska, det vill säga stagen till antennmasten, det var ju nästan 40 meter hög, var illa åtdragna, vilket gjorde att när fartyget gungade i vinden så gungade också antennen i förhållande till båten, däcket. Vilket i sin tur gjorde att kapten och styrman kom in lite omväxlande till oss i den mäss som vi hade där på Bonjour och sa att masten kommer att gå av och ramla ner och slå sönder däcksbyggnaden, så vi måste överge båten. Och varannan gång så fick vi höra storyn att masten var ju så hög så den skulle få hela båten att slå runt, och det var ju inte mycket bättre utsikt till. Men hur kände ni er då, ni som satt där inne i mässen? Var ni så neddragade av de här sjösjukepillerna så att det gick bra ändå? Eller började ni bara bli oroliga nu? Nej, jag tror inte att det var så många som var oroliga, utan vi sa det. Jaha, ja, så säger du det. Ja, okej då. Men när började du på att inse att det faktiskt var allvar då? Ja, det var nog nästan efteråt när vi kom ombord på lotsbåten som kom ut ifrån Sandhamn för att hämta. Vi insåg att alla hade lämnat fartyget och att lotsarna var väldigt upprörda över att alla skulle göra det också. Det var ju faktiskt så att Bonjour låg ett dygn ensam ute på havet. Mm. Har du någon teori om varför det bestämdes att ni skulle överge fartyget? Ja, teori. Den vanliga teorin är ju att kapten, han hade ju visade sig bara seglat på Mälaren tidigare, så han var ju själv lite ovan vid att det gungade så mycket som det gjorde där ute på Östersjön. Mm. Tror du att det var ett felaktigt beslut i det här läget att beordra alla man lämna fartyg? Ja, du vet det där med efterklokhet. Man kan ju alltid vara efterklok. Okej, om vi går vidare framåt i tiden. Sändningarna kom igång så småningom, men det var ganska långt efter den här julhelgen 1960. Ja, 8 mars 61 så var ju den officiella premiären. Och den 12 april började vi också med nyheter. Varför vi inte hade, jag är ledsen, men jag börjar bli för gammal för att komma ihåg nu. Jag har länge frågat mig varför började vi inte med nyheterna samtidigt. Men ingen av mina kollegor har heller kunnat förklara det för mig. På Snippen har köpt ett klaver med 80 basar och fin faner. Och nu blir det dans varje lördag du ger. Och på bönemöte går nog ingen mer. Men Johan har klaveret emellan sina händer. Stösera det grina så det visar sina tänder. Johan han drar upp på bergen ett drag. Då blir det jazz in till ljusan dag. Och alla gårdens spiger liksom alla gårdens strängar. Känner melodien liksom alla taktsvängar. Johanna spelar så skjorta blir våt. Lägger sin själ i varenda dragspelslåt. Körse på morsan och farsan är med. De trivas ju bäst där det livat är. Fast gammal den är när som åra går till. Ska en vällan inte vara ledsen för det. Dansa det kan alla både kärringar och gubbar. Så att dammen flyger mellan tur och sten och stubbar. Får en gammel och känd melodram. Dansar en åsig minst 1 kilogram. Hör du gamla fia stå inte där och skolka. Killar inte det i bena när du spelar polka. Fast du är 70 och jag 75. Så ska vi jassa med gammal bunga kläm. Vi kommer med en väska direkt ifrån station. Vi har varit i stan och fått ut sin ranson. Det syns ju på bena och hörs ju på ton. Hörpar höser så ni riktigt visar under kjolen. Dra i bergen Johan så du trillar under stolen. Tjol ska du ha en rejäl pelle knark. Den gör i piglocket stort under mark. Hattelå och hatte ditt rana. Dansen går så dammen står till stuppen börjar gala. Ska du ha för du spelar så bra. Så hissar vi Johan. Hurra, hurra, hurra. Och nu går vi hem. Hörde Lotta kom in. Ska jag dig följa på vägen en bit. Är hunden inte lös går jag med hemma dit. Ifall jag får lön för möda och flit. Ni som inga köser har gått genast hem i snarken. Så att inte ni i möran utan bot på sparken. Att ni söver bak slutar och plog. Är vi som artöser, vi klarar oss nog. Johan upp på snippen om du inte har något förna. Ställer vi inte skräll igen på onsdag eller lördag. Ja, det är säkert ett hummar vi på. Adjöken och tack för ikväll, tusen små. Ja,

God afton mina damer och herrar, nu lyssnar till ett program på Kulturföreningen Jallarhornet, Sverige vakna. Och temperaturen är 23 grader och 1028 hektopascal högtryck ute är det. Nu är det vacker sol och det är riktigt sommarväder, lite lätt vind och så. Men väldigt fint väder. Jag ska börja telefonväkteri, hoppas ni ringer idag nu. Jag kommer ju att sända till 6:30, det är sen är programtiden slut. Och jag har fått tillstånd att sända tre låtar utav Gunnar. Nu ska vi ta strax telefonväkteriet. Ja, hallå. Jag är Georg. Ja. Ja, god middag. Det är Lennart från Stockholm. Hur mår du, Georg? Är det bra? Ja, då sådär. Det känns ju, det är frestande på ja. Det här med sjukhuset. Men jag är ju betydligt bättre i världen. Ja, det är roligt att höra, hör du. Jag tycker i alla fall det var roligt att du blev väl omhändertagen där på sjukhuset när du kom dit. Du berättade om att personalen var i alla fall trevlig mot dig. Ja, då, det var den. Det var inga otrevliga typer då i alla fall. Då skulle inte sprutat mig i med en massa insulin. Ja. Du vet att jag har hört folk som har kommit till en del avdelningar på vissa sjukhus där de är väldigt stressade, arroganta och så vidare. Så du hade ju tur att du kom och blev väl omhändertagen, menar jag. Ja, de pysslar ju om mig som en barnunge. Så det är härligt. Det. Men det behöver du, för att du har ju haft det kämpigt. Ja, just, men det där jag försökte komma ut så fort som möjligt. Ja, ja, det är ju, man trivs ju bäst i sitt eget, hör du. Ja, jag kände ju när jag kom hem hur mycket bättre jag låg och hur mycket bättre jag har kort på sagar och allt ständare och allting. Men det är ju bara slå på allting. Ja, maten då på sjukhuset, tycker du var bra? Eller? Ja, den var rätt så hygglig jämfört med de där pensionärslådorna med torra skulerier och stark hyddade bara här. Ja, de har jag hört av flera personer. De är väldigt, min far vet du, han fick ju så här matlådor från ett ställe, men då sa jag till honom att han fick från Rio, vet du, så här pensionärsinstitution, va? Ja, det här var något kommunalt med Sankt Eriksmärket. Och det var jävla dålig mat, vet, smaklös, va? Så jag gjorde som så, förstår du, det var nämligen så förr, nu är den skolan borta. På Sankt Göransgatan så låg en skola där de utbildade kockar. Ja. Och de hade egen butik där de sålde eget matbröd. Och sen sålde de mat som eleverna tillagade där. Och det var väldigt noggrant med det, för att de var ju då... var ju tvungna att göra sitt bästa, för att de hade ju en överkock där, vet du. Ja, jag tyckte pensionärslådorna snarast var mest massor av kryddor för att dölja dålig kvalitet. Ja, just det, brukar göra det. Men jag åkte dit, vet, och köpte då 5-6 lådor åt gången, så han kunde ha dem i kylskåpet. Och det var väldigt bra mat faktiskt. Det var mycket bra tillaga, för som jag sa till dig, det var ju folk som gick på utbildning till kockar, va? Och då tolererades ju inte att de förfuskade någonting. Nej, och här var det ofta bara en dag som sista förbrukningsdatum, och det gjorde att försökte man spara några dagar så möglade ögonblickligen i kylskåpet. Alltså, sen var, så den maten var han tyckte det var en himmelsk skillnad, vet du. Sen köpte jag deras matbröd, det var väldigt bra med, det var ju, köpte man ju så att det var dagsfärskt, vet du, och det var ordentligt sånt där bra lantbröd som man äter, som man blir mätt på. Du vet, en del limper man köper i snabbköpet, det är ju mest luft i brödet, hör du. Ja. Det är så här jävla luft, vet du, bara, och det mättar inte, utan, men det där var bra mat där uppe. Sen la de ju ner den där yrkesskolan där, där utbildade de kock och bagare och konditorer och sådär, vet du. Så att det var väldigt bra, vad ska jag säga, upplagt allting där. De hade ju då direkt i samma hus, vet du, så kom ju maten ner till butiken varje dag, va? Till, väl tillagad, vet du. Jaha. Så att det var mycket, det var många som gick och handlade där, även folk som jobbade på verkstäder och kontor i närheten. Jaha. Så det var ju kölappar där, så att det var väldigt bra åtgång där, så det tyder ju på att det var väl bra och väl tillagat, alltså. Ja. Nu får du vara man får vara glad, hör du, Georg, för att du sa i ingressen att det är 23 grader nu. Ja. Det är ju skönt. Nu kan man gå omkring hemma och du är i netundertröja och i shorts, eller? Ja, riktigt så lite har jag inte, men... Har inte du netundertröja och shorts när det är så här varmt? Nej, utan det är en vanlig undertröja och... Ja, kan man ha shorts och det... Korta. Det finns ju en sån här karikatyr, vet du, som är väldigt generell och som är vanlig. Det är att det sitter en sån här kille och tittar på tv och sport, så har han en ölburk i handen och så netundertröja. Ja. Och så en cigarettfimp i mun, vet du. Och en ölburk i kardan. Jaha. Ja, det är en rolig sån här karikatyr, va, som är typisk här. Den som är liksom profilerar sig, som har stort sportintresse, men framförallt inte vara aktiv själv, utan inte fysiskt aktiv, men vara aktiv seende då, sittande. Ja. Så det är ju kul där. Men vad skönt det är med sommaren. Det är så ruggigt. Ja, det är bara synd att mina ben är inte riktigt bra. Jag vågar inte gå långa promenader, för då känner de börjar... De känns stela, konstiga, och balansen är ju inte riktigt bra heller, känner jag. Du har ingen... Har du någon... käpp eller någonting som du kastade? Nej, det fick jag inte. Jag hade en kicka som hade fått ut av Lasse, men den hjälper inte mycket, tycker jag. Nej. Utan den här obalansen är liksom, det är någonting med koordinationen mellan muskler och som inte fungerar som det ska. Det kan vara svårt med motoriken, vet du. Ja, det är inte alls som det har varit förr. Nej. Och snavar jag, du vet, så fick jag ju tillbaka balansen. Det hoppar ju till automatiskt, ja, innan jag hade tänkt, men den där automatiken finns inte längre. Jag hade idag när jag var och handlade, jag åkte tunnelbanan hem, då hade jag två matkassar, och då ryckte han till när han körde, vet du, va? Ja. Och då för att rädda mig för att inte falla omkull, men då parerar jag... Och det gäller hålla sig igen så stängerna hela tiden. Då parerar jag med de här... påsarna jag hade i handen, och så gjorde jag ett jämfotahopp framåt en halv meter, och så gick jag ner i knästående så upp, vet du. Ja. Så att jag är rätt snabb, så där reflexerna, som tur är. Ja, det är tur det fungerar, för det har fungerat på mig på ett helt annat sätt förut. Nu är det borta, och då känner jag mig mycket osäker. Du vet, de här nya tunnelbanevagnarna, de är väldigt så där, de är så långa, va? Och ja, ser de ju då fördelade, så att de har ju någon sån här jäkla gångfunktion utav att de kränger så kolossalt. Ja, fast de är inte så skumpiga som bussarna. De är hemska, de här skumpiga bussarna, och förare som tvärbromsar ibland, eller startar så fort. Och det kan hända tunnelbanan med att de bromsar in hastigt så där, gör lite ryckt om de är inte så där fokuserade, vet du. Nej, men tunnelbanevagnarna går alldeles rätt bra. Det är bussarna jag har problem med. Ja, bussarna kan vara otäcka. Men även tunnelbanan, de kommer in till Fridhemsplan exempelvis, eller Torhällsplan, så kan de göra sådana här knyck, vet du, att de bromsar in hastigt, va? Ja. Då får man vara påpasslig att man är beredd. För att det är många som, och sen när man går den där långa gången och man vill gå neråt i vagnen så att säga, och få en plats, då får man, då kränger den mycket, vet du. Ja, det är synd där, jag skulle vara ute mycket mer om jag inte kände så osäker när jag var igår och så vidare, och att det här fungerade, och att läkarna inte på något sätt kan göra någonting, utan det här har de bara ställt till, verkar som jag har fått fel mediciner och grejer. Jag märkte också att blodtrycket är alldeles för lågt nu istället för högt. Det hade ju bättre när jag låg på 230 någonting. Nu har det varit nere i betydligt lägre, så att därför känner jag mig svimfärdig om jag reser mig fort och sånt. Ja, men du kan vara glad du, för att ha 230 blodtryck, det är ju fruktansvärt. Om det mådde jag bra då, märkte jag. Det är ungefär som att man ska ha 230 volt i vägkontakten. Nej, grejen är den att det är bättre att du har normalt eller lågt blodtryck. Ja, för lågt är ett elände, det brusar i öronen. Du har fått en annan medicin nu då? Som ja, det har jag fått, men den har inte så mycket betydelse. Ja, men det måste du väl ha eftersom du har fått sänkt blodtryck? Ja, men det beror nog inte på medicinen, va? Alltså insulinet, det är ingen idé när det ringer på någon annan linje, jag kan ändå inte lägga in det på i sändning. Nej, just det. Nej, men i alla fall, det är skönt att höra att du har fått ner det där jävla blodtrycket. Ja, men jag var aldrig orolig för det, så där har det varit i årtionden nästan. Du hade ju 220, sa du. Ja, jag har ju varit uppe nästan uppåt 280, uppåt 300 i kortvarigt. Ja, men risken är för att man kan få en stroke, vet du, när man har men jag tyckte tåla det. Ja, det var konstigt. Det måste vara ett unikum. Ja, jag vet inte vad det beror på. Men det är tydligt i att jag behöver tydligen ha det i häftiga världen. Hur gör du för att få motion då om dagarna? Ja, det går inte så mycket. För det känns otäckt när jag går ute på gatorna här, så jag går korta vägar bara. Du går väl, du måste väl gå ibland och uträtta ärenden och sådär då? Ja då, det gör jag. Jag går ju till Konsum, men då måste jag ta bussen här och den skakar och den har... Ja, just det. Det är Konsum som ligger borta vid tunnelbanan där då. Ja, borta vid Sockenplan, det är det. Ja, men det är ju... Det är klart, du kan ju inte göra någon längre utflykt. Jag menar åka ut någonstans med Roslagsbanan eller någonting. Nej, jag vågar inte om det skulle hända någonting. Nu har jag ju fått en mobiltelefon, men den vill jag inte gärna använda. För att doktorn sa, kom jag in en gång till på sjukhus, då kommer jag aldrig ut igen. Sa han det? Ja, om jag ramlar. Jo, det var ett helvete att komma ut därifrån. Jag undrar om han inte ville stoppa sändningarna härifrån, han sa det permanent. Doktorn? Ja, varför ville han inte att jag skulle ut för? Ja, han tänkte på ditt bästa, att du hade svårt kanske överhuvudtaget att klara dig i din fysiska miljö, vet du? Ja, men nu är det bara så att han hjälpte mig inte, han bara sprutade en massa insulin som jag mådde illa ett tag. Men du blev ju bättre utav det, va? Nej, inte alls, jag har ingen svår diabetes. Nej, precis, men han hjälpte i alla fall att få rätt blodtryck. Och jag läste att man kan skada hjärnceller genom att blodsocker blir så lågt, så att de ska skadas av det. Jag märkte ju att jag var så hungrig på nätterna, så att, men jag hade ju skaffat mig en del chokladkakor och grejer jag kunde stoppa i mig på natten. Sen så fick jag upp till något sån här, men det var det tvingande till insulinet också som gjorde att jag inte vågade vara kvar. Ja, men du fick i alla fall, det var han som hjälpte dig att du fick en annan blodtryckssänkande medicin då? Nej, den togs bort igen på Huddinge direkt, för de sa att min lever visade farligt dåliga värden. Alltså du hade dåliga levervärden? Ja, det är ju inte kul. Men jag måste säga ändå att du måste tydligen ha ett väldigt starkt hjärta. Ja, det verkar ju så, men... Pumpen är nog stark på dig. Ja, det har ju, de gjorde ju en röntgen med, du vet, ultraljud utav kroppen och allt såg ju väldigt fint ut, lungor och hjärta och allting. Och testade, du vet, lungfunktionen, den låg ju någonstans mellan 78, nästan 100%. Oj, det är fantastiskt, du har aldrig rökt hela det. Nej, aldrig. Det är förståndigt. Bortsett från barnåren där när du blev utsatt för passiv i rökning. Ja, då fick jag ju barnasma. Ja, för dina föräldrar rökte ju som skorstenar. Om de gjorde, särskilt pappa. Ja, det är trist. Och då fick ju min mor sug efter cigaretter också genom passiv rökning. Hon tyckte det luktade så gott när pappa rökte. Ja, just, man tyckte det var ju sån glamour för med cigaretter. Kommer du ihåg på stan när man gick så stod det på stora affischer: känt folk röker Kent. Kommer du ihåg det? Ja. Det är den där teatercigaretten Kent. Känt ja, folk. Just det fanns ju alla möjliga. Ja, Marlboro-mannen med den här romantiska figuren som satt på en springare och rökte Marlboro. Ja. Så det var, jag tänkte fråga dig hur du, vad fan var jag funderade på? Jo, jag tänkte på det här med du, jag hörde på radiosändningen av Radio SD, han spelar ju lite musik i alla fall, han är ju bra. Jo, du har ju, nu har jag talat med en sverigedemokrat för en tid sedan, de har ju fått ordentligt ekonomiska stöd nu, du vet, organisationsstöd och sånt där. Ja, men jag får inget extra. Men har inte du fått förhöjning utav det där arvodet som nej, du kan? Nej, det är samma taxa som jag kör med här. Det är jävligt ynkligt. Och det var ju så mycket gnäll i telefon sen när jag blev sjuk och inte hade någon biträdande tekniker som kunde hålla igång här. Men grejen är den, vet du, att SD har ju fått en väldig massa pengar nu, så att tack vare i Sverige vi har så kallat organisationsstöd, de har fått partistöd och de har ju väl avlönade och så vidare. Och då tycker jag det är skam gå på torra land att de inte kunde höja minst. Ja, men det skulle vara själva höjer politiker bara och sådana. De bara kunde få en licens för att sända reklam och lokalradio licens utan att kostar miljoner per år. Men grejen så är att jag kunde köra igång någonting i stil med radion och på mellanvåg också. Gärna två sändare, en på mellanvåg som går parallellt. Jag tänkte bara på din uppdragsgivare. Du har ju varit lojal i alla fall under alla år och ställt upp, så att de borde kunna, alla får ju procentuell höjning på alla avtal per år, va? Ja, jag menar kommunalarbetarna fick nu och politikerna höjer sina löner och pensionärer i viss mån, så jag tycker radio Sverigedemokraterna borde kunna ge dig en ordentligt du ja, sa. Ja, jag skulle ha nya föreningar. Det är jävla snålt alls utav dem. För de talar ju om, vänta ett tag, de talar om nationell solidaritet och så vidare. Och, och någon som har varit utsatt för förmynderi och trakasseri från myndigheter, det är ju Georg Andersson, eller hur? Du har ju varit utsatt för mycket jävelskap från Arbetsförmedlingen och samhället. Och de har motarbetat dig och din verksamhet ja, som fri radio. Det har varit ända sedan 60-talet. Jag menar, partiet som Sverigedemokraterna, de talar om solidaritet, nationell solidaritet och så vidare, så att man borde ju kunna minst när höja din lön efter vad ja, bara jag kunde få tillstånd för att sända reklam i radio och en frekvens som är godkänd utan att polisen rusar in med dragna pickadolver om jag skulle börja. Du kan lägga ut en trevare till SD och säga det att det är på tiden att ni kan ge mig lite högre arvoden. Ja, fast de vill ju att det ska vara modernisering med datorer och annat här. Ja, det tycker jag. Men alla möjliga grejer som man tar råd med. Jag förstår det, men man får se hur en mänsklig, human synpunkt att de borde tillgodose dig med ett bättre arvode. Jag tycker det är snålt och ogint av Sverigedemokraterna att inte kunna förbättra ditt arvode. Ja, bara jag kunde rusta upp en massa grejer här. Ja, det är tråkigt, det tycker jag. Det är liksom lite skamligt va, nästan, att de inte tänker på det, att de är så jävla egoistiska. Ja, vi är tvungna att släppa in, tror jag också, någon mer lyssnare. Ja, just det, vi hörs då, Georg. Har det så bra och försök att, du har varit ute så mycket som du kan, hörru. Ja, jag ska vara det, men jag är rädd för att ramla och inte kunna resa. Ja, jag förstår det. Och jag har ingen lust att ringa efter någonting, för då nej, blir men det men det är skönt att höra att eller, du har det här är tre dygn när jag har förlorat medvetandet. Och men det är skönt att du har den där mobilen i alla fall som en säkerhet. Ja då, men jag vill ju inte in på det stället mer. Jag har sagt att jag kommer aldrig åka dit mer. Du kan ju var ett ålderdomshem, det var ju hemskt. Ja, men det var väl inte så otäckt som du hade räknat med? Nej, men man ser, ingen blir ju bättre så att ligga andas syrgas och... Ja, men du är inte så färdig, du kan ju vara... Nej, men jag fick ju det i början, men det behövde jag ju inte alls visa sig, det var inget fel på mina lungor. Ja, du har ju bra lungor och hjärta tydligen. Okej, då vi hörs, hej då, hej. Ja, hej. Och nu är det öppet på 91 eller 81 21 00. Fortfarande passa på nu och ring istället för att ringa på andra linjer som man sen kopplar in under pågående samtal. 81 21 00, annars så får vi starta den. Den här gången är det bäst att ta en skiva från Gunnar igen. Den här första, det var så som jag kommer att köra om jag får en egen radiostation verkligen. Den var ju skickligt gjort potpurri på många rocklåtar. Det måste vara mycket arbete att klippa ihop det där så det stämmer så som det gjort. Och lägga på, du vet, komp och så vidare. Sen så stämmer det överallt. Det kan inte vara lätt. Ja, det kommer inget samtal så jag får väl starta en låt nu då. Men ditt skratt, det är detsamma. Och din hand är lika varm. Välkommen hem, och du vet, jag vill ha dig här. Ja, jag vill att du stannar kvar för kärleken. Vi möts igen som en kär gammal trogen vän. Vill jag öppna min dörr för lyckan sen. Vi möts igen som en kär gammal trogen vän. Vill jag öppna min dörr för lyckan igen. När vi gick på samma väg, då var varje morgon ny. Och vi vävde våra drömmar tillsammans. Alla minnen de finns kvar, såna som man alltid spar. Men ditt skratt, det är detsamma. Och din hand är lika varm. Välkommen hem, och du vet, jag vill ha dig här. Ja, jag vill att du stannar kvar för kärleken. Vi möts igen som en kär gammal trogen vän. Vill jag min dörr för lyckan igen. Åter min vän blommar kärleken. En doft från en tid för länge sen. Vi möts igen som en kär gammal trogen vän. Vill jag öppna min dörr för lyckan igen. Och nu är det så lite tid kvar så nu måste jag tyvärr stänga telefonväkteriet. Men det går att ringa 5:30 och någon timme framåt på 81-2100 och prata med mig privat. Då kommer ni inte ut i radio utan bara prata med mig privat. Och använda 81-2100, det numret, och inte något annat nummer som går hit. För det är inte möjligt att svara på någon annan linje. Utan det blir 81-2100 som gäller, för det är linjer som är avsedda för utgående samtal och inte inkommande. Ni ska ha det riktigt bra. sköta om andra väl, reser gärna ut på landet och så vidare när det är så här fint väder. Hoppas nu håller, att det håller sig fritt från regn och så vidare, så ska vi säga hej då så länge. Men som sagt, 5:30 på 81 21:00 om ni vill prata med mig. Hej hej! Vikingaskrud, vi ska fira i vildaste rus. Då skratten får grepp om det snusfyllda läpp, då pigorna svänga dig varm. Här ska dansas med vikingaskärm. Ta med kryckor och käppar, gammal och ung. Ta med allt ifrån syd och ifrån nord. Här finns urströmming, kallbröd och mycket mjöd. Ja, ingenting ska fattas på vårt bord. Dragspel, fiol, diskotek och jojk. Ja, här är man bortom vett och sans. Vi ska dansa en vikingadans. Hej och håren blir vikingafest ikväll. Vi ska dansa till solen går upp och ner. Hej och håren blir vikingafest ikväll. Här ska dansas i dagarna tre. Här ska vikingablodet vara med. Ja, här ska vikingablodet vara med.